Book 2 4 4 في المدرسة موكيكلويا أين نحن؟ كور مس أسما رندميس نحن في المدرسة مس أسما موكيكلويا عندنا صف. Mums vyksta pamokos. هؤلاء هم التلاميذ. Tai yra mokiniai. هذه هي المعلمة. Tai yra mokytoja. هذا هو الفصل. Tai yra klasė. ماذا نعمل؟ Ką mes darome, darysime? Nahnu nata'allam. Mes mokomės, mokysimės. Nahnu nata'allamu lugą. Mes mokomės kalbą. Ana ata'allamu l'ingliziją. Aš mokausi anglų kalbą. Anta tata'allamu l'ispaniją. Tu mokaisi ispanų kalbą. Huo yata'allamu l'almaniją. Jis mokosi vokiečių kalbą. Nahnu nata'allamu l'faransiją. Antum tata'allamun. Mes mokomės prancūzų kalbą. Antunna tata'allamna l'italiją. Jūs mokotės italų kalbą. Hum yata'allamun. Hadratukum tata'allamun ar-rusiyya. Jie mokosi rusų kalbą. Ta'allumu al-lughat shay'un mumta'. Kalbas mokytis yra įdomu. Nahnu nuridu an nafhama an-nasa. Mes norime suprasti žmonės. Nuridu an natakallama ma'an nas. Mes norime kalbėtis su žmonėmis.